Passen 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 21 de setembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Hi ha una nova edició de Línies Obertes. Tot just l'encetem quan passen 6 minutets de les 8 en aquest dimarts, dia 21 de setembre de 2010. Un dimarts que de moment s'ha llevat plujós. Així que si heu de sortir de casa, agafeu el paraigües. I en aquest dimarts, dia 21, tenim moltes coses, tenim estrenes aquí en Línies Obertes. Des d'ara i fins les 9 del matí a través de la 106.9 de la freqüència modulada, moltes coses per explicar-te, moltes coses per compartir. Començarem, com ho farem a partir d'ara cada dia, amb l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia. Efemèrides, mirarem què era notícia ara fa un any, què era portada de diari i felicitarem els famosos. Després arribarà el José Ramón Mier amb l'imperdible. Nova secció en el programa. I a veure, avui què ens explica, perquè ahir ens va deixar amb la intriga. Tindrem també amb nosaltres a la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure. Música gratuïta que podeu descarregar de manera legal a través d'internet. També el Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc. Propostes per fer avui a la ciutat de Barcelona sense gastar-se ni un duro. I una altra estrena? Al teatre, amb la Clara Mas. Parlarem de novetats teatrals, recomanacions, tot just ara que, a més, comença la temporada teatral. Amb moltes propostes, i la veritat és que a Barcelona podem estar orgullosos del teatre que tenim, eh? Propostes molt i molt bones. I acabarem fent un repàs a allò que és més destacable de la televisió pel dia d'avui. Tot això fins les 9 del matí a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada en aquest programa que es diu Línies Obertes i que t'acompanya de dilluns a divendres des de les 8, ara en aquesta temporada des de les 8 i fins les 9 del matí. A més, com el propi nom indica, amb Línies Obertes, un telèfon perquè puguis participar i puguis dir la teva durant el programa 93 468 55 55. I també tenim un Facebook, Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes, un Facebook on pengem els programes que anem emetent, on pots deixar-nos els teus comentaris, on pots veure fotos dels components del programa, i com no, el correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. No marxis de la 106.9, que comencem ara mateix. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OFER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Angie Morales, bon dia. Molt bon dia. Com estem? Com va això d'aixecar-se d'hora? Bé, dificilet encara, però anem acomodant-nos una mica. Mica en mica, ja us acostumareu, Ja us acostumareu. Que us heu acostumat molt malament durant les vacances. Sí, molt a la bona vida, i ara ja... Angie Morales, que ens porta cada dia les efemèrides. Anem per feina? Vinga, anem. Què va passar en un dia com avui del 1697? Doncs la signatura del tractat de Rijswijk. Al castell de Nieuwburg, prop de Rijswijk, Països Baixos, es van signar el tractat que posava fi a la Guerra de la Lliga d'Augsburg, entre les potències que la formaven, que eren Anglaterra, la Províncies Unides i Espanya, també França. Lluís XIV va demostrar que volia acabar el seu regnat en pau, però també, per afavorir la candidatura dels Borbó al tron històric, va tornar al rei espanyol Carles II, un Habsburg, les conquestes fetes a Flandes i a Catalunya, Barcelona inclosa. Amb les Províncies Unides van acordar la mútua devolució de territoris ocupats i amb Anglaterra van establir llibertat de comerç i navegació. Anem cap a l'any 1558. Mor al monestir de Jerònims de Juste, Extremadura, Carles I, sobirà de la monarquia hispànica i com a Carles V, emperador romano-germànic. Va ser el primer rei de la dinastia dels Habsburg a Casa d'Àustria, o Casa d'Àustria. En un 21 de setembre del 1792... La Convenció Francesa declara abolida la monarquia i proclama la república. Viatgem ara en el temps, fins al 1799, per saber què passava un dia com avui. L'enginyer i químic francès Philippe Lebon patenta el seu nou invent d'aplicació del gas per a l'illuminat. I el 1949... Es proclama la República Popular de la Xina i comença l'anomenada Era Mao. Cao Enlai es nomena president del Consell de Ministres. I en un 21 de setembre del 1964... Malta s'independitza del Regne Unit. Fem ara un repàs. Allò que era portada fa un any. Doncs el periòdico fa exactament un any feia portada que Montilla retreu a Ciu que negui el suport a Zapatero. Això dintre del marc de la festa dels socialistes catalans, a Gavà. Què més en esports? Tenim una pallissa d'or pel que fa a l'Eurobàsquet. Espanya aconsegueix el seu primer Eurobàsquet amb una exhibició contra Sèrbia. I dintre del marc de les festes de la Mercè? La cursa de la Mercè va batre el rècord al superar els 10.000 corredors. Va, anem a felicitar? Anem a felicitar. A qui felicitem avui? Qui fa anys? A Liam Gallagher, cantant de 38 anys. També Nicole Richie, actriu de 29 anys. Amparo Baró, actriu de 73 anys. Stephen King, escriptor, que fa 63 anys. Bill Murray, un actor de 60 anys. I Ethan Coen, director, de 53. Així que moltes felicitats. Els felicitem i demà tornem amb més. Fins demà! Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. RKB 106.9 FM. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. L'Imperdible. Bon dia. Bon dia, senyor Imperdible. Ja estem aquí un altre cop. Ja tenim aquí el José Ramón Mier, que ens porta l'Imperdible, aquesta nova secció que s'ha estrenat tot just avui, aquí, en Línies Obertes. Sí, senyor, sí, senyor. Comencem el programa número 1 de l'Imperdible. Ja sabeu que jo sóc el Josep Ramon, que portava fins la temporada passada la secció friki i avui l'hem transformat en... L'Imperdible. Sempre una mica friquis, eh? Sempre un punt friqui sempre el tindrem. Això no ho perdem sempre mai. No. Aquesta veu que hem sentit és l'Imperdiplet. L'Imperdiplet? Sí, és una espècie de minilló que met de la màniga que ens donarà pas a les diferents seccions que hi ha a l'Imperdible. Ah, molt bé, molt bé. Però abans, que ahir m'ho preguntaves, què és l'Imperdible? Clar, què és l'Imperdible? Què és? Doncs molt fàcil. Mira, si busquem a l'Imperdible al diccionari, us sortirà agulla doblegada sobre si mateixa, etc, etc, etc, etc. Però també us sortirà quelcom que no es pot perdre. I d'això va l'Imperdible. que no us podeu perdre allò que us recomano. Pot ser un llibre, pot ser una pel·li, una sèrie, un còmic, un videojoc, el que sigui que ressalti sobre els altres. Cada setmana us portem una recomanació perquè també es converteixen en el vostre imperdible. Doncs ho tindrem molt en compte a l'hora de triar, fer la nostra tria personal de cara a l'oci, de cara al temps lliure. Jo us portaré una recomanació i a partir d'aquí feu el que vulgueu, si m'entens. La veritat és que cada vegada se m'acumula més la feina. Sí, ho sé. Entre ho la sé. Rosa, la Vanessa, el José, l'Anna... Em doneu molta feina, no, eh? Doncs pues mira, per començar et portaré una sèrie de televisió perquè això ho puguis veure al sofà tranquil·let. Sí. A veure si t'agrada. Una sèrie perquè us hagi agradat Lost o Expedient X o similars, la considerareu, doncs això, imperdible. Aquesta és la sintonia de Fringe. Fringe? Et sona? Em sona haver vist alguna cosa de publicitat en algun lloc o sentir alguna cosa així, però... Fringe, Fringe és... Para! Para-lo, Pol, para-lo, Pol! Para-lo! Bueno, ja, comencem. Aquesta, com et deia, és la sintonia de Fringe. Fringe és una sèrie creada per J.J. Abrams, sí, que és el creador de Lost, i sèries com Alias, també. Bueno, és un gurú de la televisió perquè, diguem-ne, que el que toca a ell es converteix ja en èxit. Mm-hmm. I és una sèrie de ciència-ficció que us mantindrà enganxats al sofà demanant més. Barreja intel·ligentment la ciència-ficció, la intriga, por i conspiracions governamentals. Oh! Jo t'explico com comença això, aviam si t'enganxa. La història comença després de que un avió ple de cadàvers aterra un aeroport americà. Clar, un avió ple de cadàvers? Sí, tot això passa a Amèrica sempre. Aquí no passa mai res. Tot no. Això passa a Amèrica, saps? Els cadàvers, la particularitat, és que els cadàvers no són normals, ja que els passatgers tenen la pell transparent. A veure, cadàvers transparents, amb pell transparent. Sí, senyor, sí, senyor. Ostres. L'FBI, clar, perquè l'FBI està fotut a tot arreu. A tot arreu, sempre. Sí, sí, sí, aquesta gent està molt ocupada, sempre. L'FBI nombra l'agent especial Olivia Dunham, encarregada del cas, però quan el company de l'Olivia també es veu afectat, no li queda més remei que recórrer al doctor Walter Bishop, que en el seu dia va treballar amb la divisió governamental en projectes d'ètica qüestionable, i que, a més, porta anys internat a un psiquiàtric. Aquí entra en joc Peter Bishop, el fill del científic, qui és qui que tindrà que convèncer el científic perquè ajudi a l'FBI. Els que ells no saben és que, si bé l'accident de l'avió sembla un cas aïllat, sí, tan sols és la punta de l'iceberg d'alguna cosa molt més greu i important. Ui. Que està bé, eh? Sí, dona sí, suc, sí, això, aquí ja m'està intrigant la cosa. Si bé és cert que al començament de la primera temporada costa una mica ficar-se allò amb l'història, saps? Cap a la meitat d'aquesta et trobaràs enganxat sense saber com. Estaràs allà demanant més, sí, I és que les trames ocultes, les referències constants i els misteris que enllacen són d'allò més addictius. Això t'ho dic jo, que estic ja enganxadíssim. Ja estàs. Encara que sembli que en un episodi no passa res en especial, tot té a veure amb tot. I és aquelles sèries que tens que estar atent per no perdre el fil. Doncs com ja et dic, tot té relació. Sí. I fent referència al meu costat més friqui... Sí, bueno, això ja hem dit que no ho perdríem mai. No, és forma part de mi, i això, pues, que saps que vol que et digui. Els últims episodis de la segona temporada hi ha multitud de referències als còmics. Vull dir que si també busqueu aquest món, també trobareu el vostre punt amb aquesta sèrie. Fringe s'emiteix actualment a Espanya pel canal Fox, a XN i Canal Plus, i pròximament a TV3, i porta ja 2 temporades, i d'aquí una setmaneta l'estrenen la tercera temporada als Estats Units, que trigarà una miqueta encara en vindre aquí. Això sempre tenim una miqueta de retard. Encara que, com sempre, internet és la millor opció. Deixem-ho així, sí. Deixem-ho així. Per cert, parlant d'internet, David, donem pas a una altra subsecció de l'imperdible. L'imperdible d'internet. Imperdiblet? L'imperdible d'internet. A En aquesta secció, gràcies imperdiblet, en aquesta secció us donarem a conèixer, és que és molt mono, us donarem a conèixer allò que existeix a la web i que de cap de les maneres us podeu perdre, sent que s'hi obligat a afegir-la a la vostra pestanyeta de favorits, perquè a la xarxa de xarxes també hi ha coses que són imperdibles. Webs, vídeos de YouTube, programes online, tot té cabuda si hi és a internet. I una web d'aquestes és la que avui us porto. Tots tenim una web que mirem per passar el temps. Aquelles webs que, bueno, allò que hi ha gent que veu els diaris, hi ha gent que mira webs de tecnologia... I hi ha gent que mira webs de porno, també. També hi ha gent, no, eh? No, això a internet no hi és. Alguns n'hi ha. No, bueno, sí, aquí volem enganyar. La que avui us porto segurament us farà dibuixar un somriure, perquè és aquelles webs que no t'aporten res en especial, però et fan passar l'estona i no saps com, ha passat una hora, saps? Sí. Sí. Es tracta de nopuedocreer.com. D'aquesta web vam parlar una miqueta, secció friki la temporada passada, però avui us la porto una miqueta més recomanada, eh? En aquesta web podeu trobar els invents més increïbles i verosímils i absurds, o no? Absurds, de vegades no, alguns... Hi ha gent per tot. Clar, tot depèn del color del cristal con que se mire, no? Exactamente, exactamente. Però són aquests que, bueno, hi ha gent que té molt temps, es veu, i, bueno, es dedica a inventar coses. Coses com impressores d'espuma. Impressores d'espuma? Sí, senyor. Pistoles llançagomes, aquestes gometes, sí, saps? Però fetes amb peces de Lego. Ah, mira. Babutxes, aquestes babutxes, que semblen una pell de plàtan. Bueno. O, el millor, que això és el que estava fins ahir, bisuteria feta amb ossets de goma, d'aquests de pega dolça. Ostres. Tot això ho podeu trobar. La vida és molt limitada dels ossets de goma. Bueno, és quan arriba l'estiu, t'ho imagina't. Bisuteria sostenible, jo què sé. Sí. Que digui. Tot això ja et dic, ho podeu trobar a www.nopuedocreer.com, que a més us porta un enllaç d'una botiga que podeu trobar molts d'aquests invents que ja anuncien. Sí. Tot això és per passar l'estona mentre es fa el cafè a l'oficina o per matar l'espera mentre es baixa aquell arxiu enorme d'internet. El PowerPoint que t'han enviat. Aquest està. Sí, deixem-ho així. Sí. Deixem-ho així. Ja us ho dic. www.nopuedocreer.com i directament a favorits. Ja veureu. Doncs ho afegirem. I ara ja acabem l'última secció de l'imperdible i com estem fent fins ara, el nostre imperdiblet ens donarà pas. Wow, les històries secretes. Segur que us sona aquesta música, que sí? Em sona. Et sona. Sí. No diguis res. No diré res. Sí, es tracta d'aquella pel·lícula de terror que es va estrenar als Estats Units el 1973 i va ser dirigida per William Friedkin. Jo estic aquí ficant aquesta veu com de misteri i estic donant dades, però és igual. El film és considerat... Però em fas por igual, eh? Sí, sí, sí. El film és considerat a les d'ara un referent al que pel·lícules de terror es refereix, guanyant 2 Oscars en el seu moment i 4 Globus d'Or, a més de fer-nos patir d'allò més. Pel·lícula també maleïda. Perquè diuen, que durant el rodatge va succeir fenòmens estranys i inclús es diu que algun membre de repartiment ha sigut patidor d'alguna mena de maledicció. Aquesta és la història, la que tots coneixem, però quina història està darrere? Ai. Sí, sí. Sabreu que la pel·lícula està basada en un llibre. Sí. Està escrit per William Peter Blatty, autor també de l'adaptació del seu propi llibre, el cinema. Però sabíeu que estava basada en fets reals? Està basada en fets reals? Aquesta és la història secreta de la pel·lícula de l'exorcista. La història de la pel·lícula s'explica la història de Regan, la nena posseïda, aquella de... Has visto lo que ha hecho la... de tu hija? Sí. Pues tot això, això. Doncs això és una història de la nena posseïda i tot això, però es basa en la història real de Robbie Robbie Mannheim, un noiet que es portava d'allò més bé amb la seva tieta, que aquesta dona era mèdium, eh? I a més, així com els nens juguen al parc i això, ells no, ells jugaven amb l'Ouija. Ah, mira, escolta. Sí, a veure, i aquí què fem, juga... Salva meu o l'Ouija? Doncs pues el Ouija, saps? O què triem, Monopoly o Ouija? Ouija, de tota la vida. Sí, sí, sí. El que va passar que el 15 de gener de 1949, a tot això són dades reals, va començar a produir-se fenòmens estranys, com sorolls de passes i parets rasgades. Ui. 11 dies més tard, la tieta de Robbie mor i aquest intenta ficar-se en contacte amb ella mitjançant l'Ouija. Quina por. José, aquestes hores. Així us desperteu. Setmanes després, en Robbie comença a comportar-se d'una manera estranya. Finalment, un dimecres 16 de març, comença el procediment d'exorcisme a càrrec del pare Bowden. En Robbie reproduïa sons, parlava en llatí i insults obscens. ¿Has visto lo que hace de Robbie? ¿De tu hijo? Un diumenge de Pasqua succeeix el pitjor. Durant el ritual, això és molt fort, la paraula sortida, o sigui, èxit, sí, perquè són americans, ja dic que tot passa allà, aquí no passa més res, la paraula sortida surt amb cicatrius al pit de Robbie. Sortida? Sí, això era el bitxo ja que estava... Quina cosa més estranya, sí. No? Sortida? Jo podia haver posat una altra cosa, no sé. Sí, o sortida. Sortida, o sigui, vull sortir. Finalment, el 18 d'abril, a les 11 de la nit, ni abans ni després, a les 11 de la nit, el pare Bowden crida aquestes paraules... Soc Miquel Arcàngel i ordeno a Satan i als altres esperits malignes que deixin aquest cos en el nom de Dominus. Fora, fora, que fora d'aquí. I aleshores el Robbie, pues, que no sé si ha espantat o el que tenia dins el Robbie, la reacció del Robbie va ser molt violenta. Es va començar a tindre espasmes, i, però de cop es va parar. Es va parar, va aixecar la mirada cap al pare Bowden i va dir, se n'ha anat. Èxit. Va sortir. Sí. Però bueno, el fet és que s'havia acabat un exorcisme documentat, que és dels primers exorcismes documentat, que va durar 4 mesos. 4 mesos? Ni meno. Ostres, a la pel·lícula no dura tant, eh? Sí, perquè tu penses una pel·li de 4 mesos. O sigui, no cal. Amb això, amb aquests fets, el escriptor aquest, el William Peter Blatty, es va basar per fer... el guió de l'exorcista, de la pel·lícula. I aquesta és la història secreta de l'exorcista. I ara jo pregunto, i tu saps alguna història secreta? I els nostres oients saben alguna història secreta? Teniu algun imperdible per compartir? Perquè amb això ja s'acaba, eh? Pues ja sabeu que teniu que fer. Imperdiplet, quan vulguis. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiplerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiplerkb o, si ho prefereixes, també tenim Facebook www.facebook.com/imperdiplerkb. Mira si en tenim de coses. Doncs bé, ja sabeu. L'imperdiplet. imperdiplerkb@gmail.com, @imperdiplerkb per Twitter o www.facebook.com/imperdiplerkb. Espero els vostres imperdibles i ens sentim la setmana que ve. Moltes gràcies, David. A tu, moltíssimes gràcies. La pròxima setmana t'esperem i espero que no ens facis tanta por avui, eh? No, passa que era una història que em va cridar molt l'atenció i dic, esto lo tengo que decir ya, saps? A mi ara em farà por arribar aquí a la ràdio, quan arribo, que estic jo sol. Home, tu si veus una cosa que posa èxit, no t'acostis, no, que pugui ser. No, jo per si de cas... I si un dia em veus... Si un dia em veus a mi parlar amb llatí, no és que estigui posseït, és que he tingut un mal despertar. Això ho tinc bastant, no t'ho dic ara. Fins la pròxima setmana, José. Fins la pròxima setmana. Adeu. Una abraçada. Adéu. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Què Què, Vanessa, com ho portes? Això de llevar-te cada dia d'hora per venir a la ràdio. Home, si t'he de veure tu, doncs bueno, es porta millor. Ai. Abans era un dia o dos dies a la setmana. Però ara no podia, ja jo t'ho vaig demanar. Dia. Vaig fer una instància i dic, per favor, David, puc venir cada dia? Cada dia? Volia venir cada dia a la ràdio. I mira que només són, 5 minuts, 7 minuts, quan són? Poquet, Re, poquet. Però és igual, és com una droga que jo m'he d'injectar cada dia. És com cada si fos dia. Diabètica de ràdio. Bueno, ja està, però. Bueno, no ho havia pensat mai així. És bonic, eh? És bonic, diabètica de ràdio. Bueno, potser que anem a presentar el, sí. El grup que tenim de música lliure. Aquesta setmana és molt emocionant, eh? Molt. Sí, veiem que estem presentant aquí grups. Clar, cada dia un de nou. Clar, ahir vam presentar ja Silence is Sexy. Sí. I avui presento un que es diu Antítesi. Antítesi? Sí. I són l'antítesi del Silence is Sexy? Home, no tenen res a veure. Llavors són l'antítesi, sí. Poden ser-ho, però poden ser antítesi potser de qualsevol altra cosa. De qualsevol altra cosa. Bueno, està bé. Però és molt emocionant aquesta setmana perquè, clar, tu no saps què portaré demà. No. Ni dijous, no. Ni divendres. No, divendres no, que no venim. Jolín, la Vanessa ha vingut amb ganes de fer ràdio. Clar, és que no em deixes. Jo vindria dissabte i diumenge i tot, si pogués. Bueno, vine. No, però si no estàs tu no té gràcia. Ah, veus? A sobre he de fer ràdio jo. Clar, si no, no té sentit. Aquí si ens cansem tots. I tant, això és un treball d'equip. Un treball d'equip, sí. Això ja se sap. Bueno, va, anem a presentar el grup, que si no ens liem, eh? Antítesi. Des de València ens arriben Antítesi, un grup de rap, avui et presento rap, sí, apa. Que presenta la seva primera maqueta, Tractat de la Justa Guerra contra el Sistema, editada l'estiu de 2010, sí. Està calenteta, acaba de sortir del forn. Lletres clares, directes i potents, sustentades sobre melodies marcades per patrons rítmics que es van repetint i evolucionant. Aquest és el tipus de música que ens proposen Antítesi, el nom del qual ja ens ho diu tot. Sí. Amb una dura mirada crítica, posant noms i cognoms, el grup teixeix les seves cançons, peces directes i de rabiant actualitat. Si voleu més informació del grup, podeu consultar el seu MySpace. www.myspace.com/AntítesiSoundProject. Antítesi Sound Project. Es diuen Antítesi, però com que avui dia tot es Sound Project. Tot sona anglès, bueno, sí. Tot és anglès. Doncs Antítesi Sound de so, de so i Project de projecte, vull dir, és fàcil. Antítesi Sound Project. Ai. Com practiques l'anglès amb mi, mare sí, meva. Sí. Doncs això, si voleu més informació, només fa falta que fiqueu al MySpace al grup aquest i pugueu escoltar les seves cançons. Avui posarem una ja potent de per si, sí? Quina? Que es diu Zona de Guerra. Zona de Guerra. Zona de Guerra. Però és potent, potent. Clar, mai tant, que t'ho dic, que són molt crítics i molt durs, i ja veuràs tu, ja. Diuen doncs, de tot. Amb Zona de Guerra ens quedem i demà tornes amb més. Demà més. Amb un altre grup. I tant, ja veuràs, ja. Guerra. Zona de guerra, guerra sucia, me intereses privados explota y crea un tercer mundo olvidado, explotado, expoliado. Zona de guerra, en Ciuta y Melilla, muro de la vergüenza, resuenan los tiros y se oyen los gritos. Y niños que mueren gracias a la deuda externa, un absurdo y vacío estilo de vida de mierda. Prosigue la rueda, nos creemos ajenos al problema. Achaca tus preocupaciones a la inmigración, aunque si alguien sobra eres tú, con su hipercore Carrefour. Si no fuera por el expolio, esta tarde no podrías hacer tus compras. La clase media medio que se envenena comiendo en McDonald's, productos más nocivos que la propia Belladona. ¿Y dónde está vuestra dignidad? Consume, consume para ser una más. Zona de guerra, guerra absurda, promesas y promesa y te reciben con excusas. Pero no temáis, lo peor de todo es el racismo institucional. Por un lado caras bonitas, por el otro redada de la Policía Nacional. Mientras el PSOE secuestra a migrantes al más puro estilo GAL. Lo vuestro no es xenofobia, es aporofobia, que no molesta a Cristiano Ronaldo y su novia. Vergoña, caballos, vergoña, ignora. Sí. absurda, zona de guerra, guerra sucia. Guerra sucia que se emplea contra los inmigrantes, deteniéndolos, torturándolos y hacinándolos en los CIEs. Guerra sucia llevada a cabo por el Partido Socialista. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, bon dia. Encetem aquesta segona jornada de la nova temporada de Línies Obertes amb una agenda ben farcida. Ben farcida, sí, d'actes gratuïts a Barcelona. Important recordar-ho, agenda Barcelona de franc. Comencem amb un recital. Doncs sí, tenim un recital poètic avui de Mireia Calafell i això serà a la FNAC El Triangle, a Ciutat Vella. Això és a la FNAC de Plaça Catalunya, a les 7 de la tarda. A més, també tenim una presentació, la presentació d'una revista. Sí, a la llibreria Altair. És Transiberiana número 67 de la revista Altair. Serà a la mateixa llibreria avui a les 7 i mitja de la tarda. Recordem l'adreça de la llibreria Altair, que és a la Gran Via 616. Sí. Podeu arribar amb el metro de Passeig de Gràcia. Exactament. També tenim una xerrada. Una xerrada, sí, de Norbert Bilbeny. Què vol dir integració? Això serà avui a l'Ateneu Barcelonès a les 7 i mitja de la tarda. A Ciutat Vella. A Ciutat Fàcil Vella. D'arribar, al carrer Canuda. I gratuït. Carrer Canuda número 6. I també tenim una proposta, en aquest cas, de projecció de vídeo. Sí, La cicatriz de Paulina. Avui al centre Bonmaison, a Ciutat Vella, a les 7 i mitja de la tarda. A més, sí. Sí, la direcció és carrer Sant Pere Més Baix, número 7, al segon pis. És una projecció d'un vídeo de Manuel Legarda, que procedeix del Perú. Exacte. I tenim música, tenim proposta també musical. Sí, la proposta musical del dia, Doctor Fargo. Això serà avui a l'Astrolabi, al barri de Gràcia, a les 9 i mitja de la nit. És gratuït i gratuït. Podeu anar-hi al carrer Martínez de la Rosa, número 14. A l'estació de metro Diagonal. Doncs, Marc, demà més. Demà més, David, que vagi molt bé. Que tinguis un bon dia. Adéu. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Virta. Welcome and bienvenue. Welcome. Donem la benvinguda. La benvinguda a la Clara Mas. Molt bon dia, Clara. Hola, bon dia a tothom. Com estem? Molt bé. Una mica dormits encara. Una mica dormits encara. Bé, normal. Bé. La Clara que avui se'ns incorpora amb la secció dedicada al món del teatre. Efectivament. I les arts escèniques, perquè anirem introduint de vegades alguna proposta, ja no només de teatre, sinó potser de dansa o algun musical. Ah, molt bé, perfecte. Llavors, perfecte aquesta música. Perfecte. El cabaret, una mica tot l'espectacle. I tant, exacte. Doncs comencem, obrim el taló. Obrim el taló, aixequem el taló, comença la temporada teatral i comencem secció, tot va junt, perfecte. I, a més, una temporada que aquest any va carregadeta i amb força canvis i novetats. De moment, comentem les novetats i a mesura que vagin havent-hi més, a mesura que vagin passant les setmanes, les anirem comentant puntualment. Farem una secció que estarà dividida en tres parts, ho explico ja perquè tots els oients ho sàpiguen i quedi clar, eh? Una mica didàctic és això, eh? Sí. Sembla Barri Sèsam. Esperem, si us sembla bé, una introducció amb notícies, esdeveniments que vagin passant durant la setmana i que puguem anar explicant i comentant. Després farem una minicrítica d'una obra que haguem vist la setmana anterior. Sí. Aquesta vegada no podrem fer crítica perquè, evidentment, no hem tingut oportunitat de veure cap espectacle anteriorment perquè la temporada encara no havia començat. Aleshores, la secció acabarà amb tres recomanacions, tres propostes perquè pugueu anar al teatre aquesta setmana, recomanats per RKB. Molt bé. Què us sembla? M'agrada molt la secció. Vale. Així que, si et sembla, aleshores, comencem. Comencem amb les notícies que hi ha, que ja hem dit que són bastantes aquest any. Primer de tot, últim any d'Àlex Rigola a la direcció del Teatre Lliure. Teatre Lliure presenta bastantes novetats aquest any. Ja anirem descobrint cap on van els passos de l'Àlex Rigola, quins són els seus futurs projectes i què li depara el futur. De moment el relleu el prendrà la temporada 2011-2012, Lluís Pasqual, a la direcció del Lliure, que a més, no sé si sabeu que ja havia sigut el fundador de la cooperativa de la Llibertat, que és el nucli, diguéssim, és d'on neix el Teatre Lliure. Sí, ja no ho sabia, veus? El 1976, als anys 70, a l'època del Cachondeo, la Faranza, la per què no fundem una cooperativa teatral? Una cooperativa teatral. Una cooperativa. Que som els hippies, que guai. pues van fundar la cooperativa de la Llibertat, que a més ha esdevingut un projecte seriós i amb moltes propostes boníssimes, fins al dia d'avui. Doncs això es va fundar l'any 1976, un dels fundadors va ser Lluís Pasqual i casualment la temporada 2011-2012 reprèn la direcció del Lliure una de les persones que ho va fundar. Això és bo, és una bona notícia. Després, una altra novetat relacionada amb el Lliure i és que obre la seva sala a Gràcia, al carrer Montseny. Home, la sala de Gràcia, la sala del carrer Montseny, això és un clàssic. Novetat, sí, un clàssic, una novetat esperada, perquè tota la gent que havia viscut la sala de Gràcia fa tant de temps, fa uns 10 anys, ho esperàvem, Va ser la meva primera sala de teatre. Què dius? La primera obra de teatre seriosa va ser el Lliure. Gràcia. I tant. Expliquem-ho a tothom, a veure. Sí, sí, a més, et recordo perfectament. Quina obra era? Amb Arsènic i puntes de coixí. Ostres, molt bé. Boníssima. Boníssima. Mira, ara et diré una cosa. Marta... Sí o no? Sí, que hi havia l'escala. Amb l'escala. I les dues germanes aquelles meu, que semblaven amb tan bones. Amb la Montse Guallar. Exacte. I dos grans actrius aquestes que ja tenen una edat. Sí, i que sí, no deuen sí. tenir més edat. I també, tant. Perquè d'això fa tranquil·lament 15 anys. Perfectament. Però bueno. Bueno, La cosa és que fa 7 anys que el Teatre Lliure de Gràcia estava amb obres. Que es fes tants anys que estava amb obres no vol dir que s'hagi fet la Torre Eiffel on està el Teatre Lliure de Gràcia. Vol dir, simplement, que hi ha hagut desavinences amb com finançar aquest projecte. Llavors, ara s'ha aconseguit finançament perquè l'Àlex Rigola ha sigut molt persistent en aquest tema i s'ha inaugurat. S'inaugurarà, a més, amb una obra del mateix Rigola que es diu Gata sobre taulada de zinc calenta, que és una versió teatral de l'obra de Tennessee Williams, que a més, si no recordo malament, va portar a la petita pantalla, veia ser tele, el Elias Kazan, als anys 70 també. Vale? Aleshores, aparquem el tema en teatre lliure, quan hi hagi més novetats també les anirem comentant, i inclús si podem farem la setmana que ve o la propera una mica de crítica teatral sobre aquesta nova proposta de l'Àlex Rigola, la gata sobre taula de zinc calenta. Quedi clar. Aquesta postilla s'ha de matisar molt. A veure com ho veiem, a veure per què es diu calenta. Vinga, doncs continuem amb l'obertura d'una altra sala a Barcelona. A més, un antic conegut, també. El Paral·lel de Barcelona. Sí. Era el famós Estudio 54. No sé, sí. Suposo que alguns dels radioients se'n recorden, eh? Després de discutir anys i panys sobre la seva futura funció, ha acabat sent un teatre, bona notícia. És el que abans fins i tot s'havia anomenat, si no m'equivoco, el Teatro Espanyol. El Teatro Espanyol, exacte. Sí. Molt bé, però això ja fa molt molts anys. Jo ja no me'n recordo, jo no hi era. Jo tampoc, tu, eh? Potser sí. Apa, què m'acaba de dir? No, jo no me'n recordava, però és veritat que ho he llegit, perquè jo llegeixo molt sobre el tema. I és veritat que es deia el Teatre Espanyol. De totes maneres, va passar per una època de disbauxa, va ser una discoteca, i ara l'han remodelat totalment i es diu Artèria Paral·lel, i és un teatre on s'hi farà una programació més aviat distesa, diguem-ho així. Un tipus de teatre més aviat digestiu, que jo et dic, o sigui, fàcil de digerir, que no ens quedem penjats allà pensant i este tío que me dice ahora que propuesta más reflexiva de teatro. No, serà un teatre divertit, fàcil, i moltes vegades combinarà teatre musical, còmic, espectacles de màgia, dansa i inclús concerts, em sembla que sí. Molt en la línia de l'àrea on està. Exacte. Molt en la línia del Paral·lel. Sí, una línia així de varietés. Més distesa, sí. Exacte. Doncs aparquem també el tema Artèria Paral·lel, després tornarà a sortir a les propostes teatrals. Sí. I continuem amb una altra notícia, que considerem que també va ser important, i és una notícia relacionada amb el Teatre Goya de Barcelona, sí, que com sabeu està dirigit pel Josep Maria Pou. Doncs bé, el Teatre Goya inicia una nova etapa de la mà del Teatro La Latina de Madrid. Sí. Bona notícia, unió de Barcelona i Madrid en tema teatral. Sí. Això pot ser bona notícia. Creiem que això és bo perquè soluciona un problema en el qual es troben moltes companyies teatrals i és la continuïtat d'un espectacle. Expliquem-ho. Quan un espectacle surt a la cartellera, comença una tasca de màrqueting per vendre'l a altres ciutats, a altres teatres, vale? Si aquest espectacle no és programat a cap altre lloc, ja sigui per motius econòmics, per motius de criteris teatrals o el que sigui, aquest espectacle mor. I això és una mala notícia, és un desastre. Sí. Perquè darrere d'una obra de teatre, sigui dansa, música, circ, qualsevol art escènica, hi ha una feinada. Sí. I no només una feinada, sinó que potser el que és més important, hi ha una gran dosi de creativitat que quan l'espectacle s'acaba, aquesta dosi de creativitat, aquest esforç, queda mort, que no se'n pot fer res, i això és una mala notícia. Fins i tot, moltes vegades ens trobem amb obres de teatres que són autèntics èxits. Exacte. I que per qüestions d'agenda dels propis teatres, això mateix, tenen ple cada dia, és que i han de morir en 3 setmanes. Això, i són propostes que potser hi ha una inversió allà econòmica, d'hores de feina i tal. Sense anar més lluny, recordo, per exemple, l'obra Llits, que es va fer al TNC, una obra fabulosa, amb una música excel·lent, amb una posada en escena excel·lent, i que va haver de morir en 3 setmanes per agenda del propi Teatre Nacional de Catalunya. Això és un drama. Parlem-ne d'aquest tema. Sí. Parlem-ne, perquè això no pot quedar així. En canvi, es programa en altres propostes teatrals, diguéssim, pues per recomanació, per enxupe, per altres motius, que des d'aquí denunciem. Les coses bones, sisplau, han de tenir llocs on s'ensenyin. Exacte, i han de tenir una continuïtat. Sí. Si hi ha públic que ho demanda, és un absurd que no es pugui oferir durant més temps. Tal com està el panorama, per favor, eh? Una mica seriedat, ho demanem aquí a tots, sisplau, als gestors teatrals i als polítics, que I també tant. Hi tenen molt a dir. Molt. Bueno, Aleshores, això que hem comentat, la unió del Teatre Goya i Teatre La Latina de Madrid és una bona notícia perquè perpetuarà certs espectacles, els donarà continuïtat i això, com diem, doncs està molt bé. A més, per què no dir-ho, potser fomentarà una mica les relacions entre Barcelona i Madrid, sí? Una mica tenses. Actualment, amb aquest clima polític existent i tot això, doncs potser ens ajuda una mica a entendre a que a través del teatre doncs puguem reconciliar-nos una mica. Sí. Vinga, doncs per començar, aquestes són les notícies, que déu-n'hi-do. Sí. Seguirem parlant d'altres novetats i notícies importants quan succeeixin. ¿Vale? D'aquí poc també podrem parlar ja dels Premis Butaca, també, que s'obrirà d'aquí molt poquet el període per votar. Això mateix, estigueu tots pendents. Pendents, si de cas la setmana que ve donarem l'adreça on podeu votar. A través de correu electrònic i en anirem parlant, comentant els resultats i així com a primícia us avanço David, que nosaltres també farem els nostres propis premis teatrals. Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. No es diran butaca. No? No. Com es diran? No es diran Òscar. Tampoc. Es diran Hamlet. Els Hamlet. Entregarem Hamlet. Hamlet? Sí, senyor. Apa! A l'època en què es donin els Òscars de Hollywood, sí? Nosaltres aquí, que no és Hollywood, però com si us digués... és Gran Via, però és quasi Hollywood. Sí, tant. Farem uns premis que es diran Hamlet. Ja els nostres Hamlet. Sí. Doncs m'agrada molt. M'agrada molt la idea. Sí. Entregarem el millor Hamlet a la millor obra de teatre. El Hamlet al millor actor. El millor actor secundari. Coses que ens hagin cridat l'atenció durant la temporada. M'encanta. Sí? M'encanta la proposta. Vale. De fet, doncs això... l'any passat va ser també un any molt Hamlet. Va ser un any la temporada Hamlet, passada. Exacte. Perquè vam tenir, de fet, dos Hamlets alhora. Sí, una sí. A la Biblioteca de Catalunya i una altra, si no m'equivoco, era el Romea. Però era una proposta teatral, si no m'equivoco, estrangera, o ara estic equivocada, Sí. Era una proposta així que venia d'Alemanya o d'Anglaterra, no me'n recordo. Exacte. Però teníem això dos alhora, sí, pràcticament. Sí, va ser una temporada molt hamletiana, aquest any potser no ho és tant, o sí, no se sap, perquè pot ser que reposi Hamlet, que ja hauria passat altres vegades i amb altres propostes teatrals. Aleshores, seguirem el tema Hamlet. De totes maneres, entregarem uns Hamlets als espectacles més importants de la temporada. Vale? M'encanta. Hi hagi o no hi hagi Hamlet en cartellera. Perfecte. Vale? Vinga, doncs de moment continuem amb la secció i anem amb les propostes teatrals. Sí. Ja hem comentat que avui no podem fer crítica teatral perquè de moment encara no hem tingut oportunitat de veure cap cosa d'espectacle teatral, perquè hem participat del Dansalona, el cicle de teatre físic i dansa de Barcelona, però de moment no ho comentarem, si de cas ja anirem introduint espectacles de dansa a partir d'ara. Aleshores, continuarem amb amb les propostes teatrals. Sí. Us sembla bé? Molt bé, perfecte. Proposta número 1, i en plan dicharachero, comencem. Sí. Dicharachero. Des del 15 de setembre podeu anar a veure, que a més ahir es va fer l'estrena, La nit de Sant Joan, sí? El Teatre Artèria Paral·lel. Sí. És la reposició d'un espectacle musical que la companyia de Goll de Gom va estrenar ja als anys 70. Jo, David, no hi era aleshores. Jo tampoc, Vale? Tu no hi eres, segur, no? Segur. Vale, jo José hi era? Jo vaig néixer al 70... No? Jo vaig néixer al 79, el José va néixer al 75... 74. Ja hi era. Ja hi era. Ja era més gran que nosaltres. Sí. Ja se'n poden recordar més. Doncs jo, bueno, no hi era, però conec bastant la trajectòria de Goll de Gom. Sí. I crec que aquesta és una proposta entretinguda, també digestiva, fàcil, i que posats a recuperar coses dels 70 i els 80, que s'està portant molt ara, sí, es posen les bambes Victòria, per exemple, es porten les pantalons de cuiro, també, per exemple, doncs es recupera el duo Pimpinela, per exemple, sí, que ha tornat a actuar. Doncs posats a recuperar coses, recuperem coses, i en aquest cas de qualitat, perquè sí que és veritat que la nit de Sant Joan va suposar un èxit teatral brutal a Barcelona. Pot ser un bon retrobament, doncs, amb de Goll de Gom. Un musical de factura catalana, la música tota és del Jaume Sisa, sí, dirigit a un públic familiar i a tots aquells que durant els anys 80 cantaven les cançons del Sisa, aquesta nit pot sortir el sol, qualsevol nit, sí, i companyia, feien guateques als terrats i portaven pantalons de campana. tu portaves pantalons de campana, David? És que jo en aquella època era molt petit. Eres jo molt vaig petit. Néixer al 79. Clar, a mi no em va donar portar, temps. Clar, jo els vaig portar ja el remake. El José diu que tampoc va portar pantalons de campana. Perquè bolquers de campana no n'hi havia. No n'hi havia. Si no els haguessin portat. José, apunta tu que la web no... No me lo puedo creer, era... Nopuedocreer.com igual és una opció, eh? A veure, ja ho tindríem. Molt bé, doncs, en fi, a veure com els hi va. Farem els bolquers estil vintage. Això. Muy bueno, muy bueno. A veure, en principi, deixem el tema nit de Sant Joan, sí? Pantalons de campana i bolquers de campana. Bolquers de campana. Des d'aquí els hi desitgem una feliç i llarga temporada, sí? Als nostres amics de Tacoll de Gom. Per què? Perquè ens cau bé el botxo. Ah, ens cau bé. Ens cau bé i ja està. És un criteri molt científic. Sí, llavors, molt objectiu. Sí, molt objectiu. Ens cau bé, creiem en el que fa i creiem en la feina de Tacoll de Gom. Home, Tacoll de Gom, déu-n'hi-do, té una trajectòria que ha demostrat al llarg dels anys. Molt, molt gran i llavors sí, hi ha d'haver espectacles per tot. Mm-hmm. És un, en aquest cas un teatre musical més... divertit, sí. Amè, que podeu disfrutar amb tota la família. Hi ha d'haver espectacles per tothom. Parlant de teatre divertit, per aquells que us agradi el teatre divertit una mica més al món de la revista, demà passat, dijous, el Sense Ficció de TV3 programa un reportatge sobre el Molino, sobre el molt Molino bé, de Barcelona. Molt bé, així que si us agrada... Val la pena veure-ho. Molt bé, doncs ho veurem, David. Sí, ho veurem. Sí, interessant. A més, em sembla que obrirà les portes d'aquí poc. Sí, no? Cert. Estarem pendents d'aquest tema també, a veure quines propostes ens llancen des d'allà. Vinga, continuem amb la proposta número 2, si us sembla. La proposta 2, però tenim 3 minutets. Vinga, vale, doncs la passem de llarg. O sigui, la passem de llarg. L'anomenarem només. L'anomenarem, exacte. Tornen a reposar una de les grans obres de la temporada, el mètode Gronholm. Sí, per tant... aquells que no l'heu vist encara, que sembla impossible que no l'heu vist, aneu-hi a veure-la perquè així podeu comentar amb els amics. Es reposa i a més amb els mateixos actors. Exacte, idèntica, que costa d'aconseguir sí, això. Sí, i tant. Per tant, si voleu tots, podeu anar a veure el mètode Gronholm al teatre Poliorama. Jo a més em declaro un autèntic fan de Lluís Soler. Exacte, val la pena veure-la, perquè fa un paperàs. I tant. Fa un paperàs. Està bastant bé. Llavors, la proposta número 3, acabem, perquè direm una proposta així diferent, del teatre així més divertit i dicharachero, sí? Una proposta dramàtica, que se'n diu La Marquesa de O. La Marquesa de O. La Marquesa de O, al Teatre Romea. És d'un dramaturg romàntic alemany del segle XIX, sí? Que es diu Heinrich von Kleist. Kleist, vale, era un dramaturg romàntic, per tant era es presenta una tragèdia, eh? Mm-hmm. Qui vulgui anar a veure una tragèdia, un drama d'aquests romàntics, culebrón, amb emoció, intriga, dolor de barriga, sí? Inclòs, pues allà pot anar al Teatre Romea a veure La Marquesa de O. Tot sigui dit que es veu que és un espectacle que ha tingut bastant d'èxit a Madrid, on surt a més una actriu que es diu Amaia Salamanca, sí? Que es veu que és molt coneguda. Jo no la conec, perquè no la conec. Sintetes però... no hi paraíso. Això, ostres. doncs aquesta, no sé si... I Princesa Letícia. També princesa va ser Princesa Letícia. Aquesta és la que farà de Letícia. Exacte. Exacte. Doncs pues, qui vulguin a veure la futura Princesa Letícia en les pantalles i disfrutar amb aquest drama de von Kleist, que és un dramaturg que va tenir bastant d'èxit a la seva època. Recomanem des d'aquí que vagin a Teatre Romea a disfrutar-ho. Doncs hi anirem, i aquí ho hem de deixar. Exacte, acabem el nostre programa d'avui i us desitgem, com sempre, farem una bona setmana teatral. Que tinguis una bona setmana teatral, Clara. Moltíssimes gràcies. Fins al pròxim dimarts. Vinga, fins dimarts. Adeu. I a tots vosaltres, fins demà ens acomiadem. Acomiadem aquesta edició de Línies Obertes, ara de seguida serveis informatius, després Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida. I a partir de les 12 del matí, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Tot un plaer haver-te acompanyat des de les 8 del matí aquí, a Línies Obertes a RKB. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Fins demà!